أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom, noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginaa loolu mbokk yi niñ ko baaxoo def, noo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala. ba tey nu toll ci suratul maida, ci kàttanu borom bi ñuy jël tey ñetti aaya, aaye 70, 71, 72. ñetti aaye yi borom bi diñ ci jàngal juróomi mbir. bi ci njëkk mooy bayaanu taarix bani israil. ci aaye yi nekk sunu konam, sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu ngi ñuy leeralal histoire yahud yi ñooñu ñuy wax banu israil. sunu borom mu ngi ñuy leeralal ñoom ñooy ñan, seen histoire, seen jaar-jaar. wa kashfi an muxtabaat jaraimihim min al kufri wal qatl. sunu borom yemul rek ci leeralal ñu jaar-jaaru yahud yi, waaye wuññil ñu, génneel ñu ay mbir yoo xam ne crime yuñ defoon ci àdduna, ci kéefér ak rey. sunu borom mu ngi nu koy génneel ci aaya yi nekk sunu kanam. kon loolu dafay tekkiwaat ba tey ci li ñu tàmm di ko wax, mooy tey bokk na ci li tax munuñu xam ñan ñooy yahud, munuñoo jàng seeni mbir. li ko waral mooy li nu sori sunu téere borom, ndax borom bi tabaraka wa taala amul lenn loo xam ne desal na ko yahud yi ci alquran. seen mbon mbon yëpp yàlla génneel nañu ko. ba tey ci aaya yooyu la ñu nekk, yàlla dañu génneel seen histoire, seen jaar-jaar. ñoom ñooy ñan, yoom waa banu israil. yàlla di ñu wuññil, di ñu génneel, di ñu leeralal, di ñu faram-fànceel. an muxtabaati jaraimihim, crime yi nga xam ne dañ ko def ci société yi sax ak ci dëkk yi. sunu borom subhanahu wa taala leeral nañu ko ci weddi gu ñu weddi yàlla ak rey guñ doon rey ay nit yu baax ak ay yonent. ñaareel mooy ikraamillahi taala li bani israil wa lutfihi bihim ma tamarudihum alayhi wa rafdi mithaqihi wa qatli ambiyaihi wa takzibihim wal makri bihim. danañ jàng tey sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu teral gi mu teral banu israil, teraanga yum leen defal ak lewet gu mu lewet ci ñoom. ñu gis ne ñoom lu nu fayonteeg yàlla ci teraanga yi leen yàlla defal ak lewet gi mu lewet ci ñoom, baax gi mu baax ci ñoom, ñoom lan la ñu fayonteeg yàlla? mooy tamarud, fetterlu waaw, dëgër bopp ak lànk contrat yi yàlla siñenteeg ñoom, yemuñ ci. waaye wa qatli ambiya yi, ñu topp ci yonent yàlla yoni di leen rey, di leen weddi ak di leen fexeel. rey nañ Zakaria ak Yahya, weddi Moussa, fexeel Isa bu ko rey. yàlla daal di koy sëfe. kon sunu borom jalla jalaaluhu danañ jàng ne moom ku teral war waa banu Israil, ndax genn wàllu yonent yëpp ci ñoom la leen yàlla wàcc. yàlla defal na leen teraanga, jox na leen aljanna pour ñu lekk, defal na leen lépp. waaye ñoom xéewal yooyu yàlla defal leen ak taraanga yooyu, ñoom lan lañ ko fayanteeg yàlla? mooy fétérlu, dëgër bopp, yemuñ ci. waaye lépp lu leen yàlla waxoon pacte la, loolu ñu naan misaq. bañ fa yegsee ñoom dañoo jalgati, yemuñ ci. topp yonent yàlla yónni di leen seppi kenn par kenn, di rey ak di leen weddi, waaye ak di leen fexeel. posone yonent yàlla Mohamed alayhi salaatu wasalaam bëgg a rey Isa, yàlla sëfe ko Yahya mom ak Zakaria dañ leena ray bokk na ci liñu jang tay taqrir kufr an-nasara bi qawlihim al-masih wallah dañ jang tay ne chrétien yi nasarani ay yefir lañ xoma bi yan nasaranu jamono ño nekkon ay julit mais ñi ñu nekkal tay mom ba al-qur'an wacce ak li ba al-qur'an wacce bu fi ñu tok nasarani ay yefir lañ lol al-qur'an moko saxal tay te danañ ko jang lan mo len def ay yefir moy dañu ne messi mom moy yalla ku ne isa yalla la yow yalla neena yefir nga mu ngo danañ jang mbokki julit yi taqrir ubudiyyah isa alayhi salam li rabbil alamin danañ jang tay saxal gi yalla saxal ne isa abjamam la kuy jaamu boromam la jaam la danañ jang tay suñu borom jalla jalaluhu saxal gi mu saxal ne isa jaam la waxul isa sama dom la waxul isa sama nangam la li yalla reconnaître isa moy jaam nañ jang tahrimul janna liman laqiya rabbahu wa huwa yushriku bihi siwa danañ jang tay yalla aramal gi mu aramal al janna képp ku dajé ak borom bi fekk yaang ko bokalé yalla éramal na ci yow aljanna kon buñ doon teunk dars bi ñetti aya yoyu ci juroomi mbir yi lay wax juroomi mbir yi moy borom bi dañuy léralal histoire banu israël ak neub giñu neub mbon yalla génné ko wonnu ko fang ak ray giñ doon ray yonenti ak kéfir giñu neub sen xol yi menañ jang taranga yi len yalla defal ak lewet ci ñom liñ ko fayé fétérlu ray yonenti ak wéddi ak fexé danañ jang chrétien yi suñu borom mo né ay yéfer lañ liko waral moy dañoo saxal ab jaamu yalla bo xamné dañ ko def yalla muy al-masih yalla ne ay yefer lañ danañ jang isa ab jam la du dom du yalla bu fekke amna garat gumu tak muy ndomba tank gugo yalla takal ab jam la ko yalla wax danañ jang al-janna yalla aramal nako ci bokale kat du dug al-janna lolou mom moy sunu dars no nga ñaan sunu borom mu degeural sunu lamiñ ba luñu genné نيت آية ينوخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وثموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار سنو برام نه جل جلاله لقد تدغدغ أخذنا من يالا ما جاب jëlna mithaqa dik al ahd al muakkad bil yamin mune ma zala siyaqul ayat al karim ayay dañul الكرام في الحديث دي وقتاني عن أهل الكتاب بلغي آية دي دي وقتاني خيدوي دي يهود دي أهل الكتاب سنبرم مو جن نين قد دغر نمام موي كيغا خمني على أنه أخذ الميثاق بني إسرائيل يالا جن نمان يالا ما جلون ما جابون بين بك بما سينت أكبنو إسرائيل بكت بمويلان وذلك في التوراة لول موغاة توراة لن في الله وخ بأن يعبد الله وحده ننو جامو يالا كن كن نالكو بونكو دين دالي كن ولا لن وحده يالا رك ننكو جامو بما شرع لهم كلم لين يون لين يون ويلا لين ردل جار لين فيه فيطيعه في امره ونهيه ننكو توب موم يالا سي اي نديغلم ديف كو توب كو سي باي اي تريم يالا دنجكاي توب سي نياري مير توب كو سي جيفي نديغلي توب كو سي باي تري نده نديغلي مو ني ديف لين تري مو ني باي لين يالا نك لي لا سيغنتي وون اك بنو اسرائيل يموتي وارسل اليهم رسله mom yalla mu tan ay ndawam yonni len ci yahudi ku melni musa ak harun waman jaa ba'dahuma ak ñi ñew seen ginnaw daud suleyman zakaria yahya isa alayhi assalam ñi ñep yalla tan len yonni len ci wa banu israeel way mbok yi yonent yo xamne tatara dañoo tegalanto ku dem kenen ñew ku dem kenen ñew ku dem kenen ñew waye kullama jaahum rasul sayulen ab yonent dikele walon yalla di wax fi laqad ci deug deug man yalla mangi giñ ci sama magay akhazna jappna jelna mithaq dik ha bani israeel khedwi di banu israeel wa arsalna ilayhim rusulan man yanna mayonne len ay ndaw du kenn de su fekkon ben yonent la len yalla yonne kon lumuy wax rasul sunay rusulan ay yonent yu bare bare la len yalla yonne way lan moy sen taxaway ñom wa banu israeel sa yu len yalla yonne ndaw ñu xol ñom lan lañuy def kullama jaahum rasulum sa yu ndaw ñewé ha bima la tahwa anfusum lo xamne sen bakkan geureumuko ndaw li ñew di wax lo xamne neexulen di téré lo xamne dañ ko bëgg ci sen xol yi ni ñi def fariqan kazzabu ñu wéddi ñen ñi neen du dëgg yalla yoni wulen ñoy sax ñoy ñi tané wa fariqan yaqtulun benen korel bi mom dañuy japp rek ray ni ñu ngi xaar yalla na yalla ñew kon yalla leral nañu ñu lan moy taxaway banu israeel ci yonenti waye lan moy taxaw banu israeel ci message bi len yalla di yonne moy lan kullama jaahum rasulun sayulen ndaw dikkele lu baye ko ci yalla ñew ci ñom waye ndaw li bu mu ñewé dafa indi lo xamne ma la yuhibbunahu lo xamne ñom bëgguñuko ci wax ولا تميلوا اليه انفسهم المريض سيني بكان يي فيبر يي نانغو ني لولو كوتي واخ لان لا نيي ديف خانا مونو نانيو ويد ريك ييم سي وايا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون داني جاب بن كوريل بي ويد لين نلان دو دغ يالا يونيو لين نينن ني جاب دون سي تك اي بات اي جاسي لا نيي يال دور ني دي ولان يالا دي واخ ني yonenti ma len don yonne dañu tegalo waye sa yu yonenti ñewé rasulun bima la yuwafiqu ahwaahum lo xamne yonenti bi da ko indi fek seeni ban neex d'accordu ci na bëgg bëgg yi ta lolou dal yahuri mo ñi dal ni té lay ñu wax la mbir mo xamne li yalla bëgg ko fek yow mbir mi def nga ci ay million ñu ne li yalla bëgg ko nga ni ah mais men def na ko ba paré dé la takna ko ba pare de wala duguna ci ba paré dé ab julit suñ ko né yalla bëggul li ko ro bayyi fekké né baat bi ngay woté né gëmna yalla dëgg la gis ngeen sahaba yenenbi bi alayhi salatu wassalam kérok ba alcorane waccé di wax ci mbirum mouray ñu xam dañu démon marché ñi dañu démon téñu waye biñ leen fekké fofu indil leen information né leen yalla néna jigen bu mu dafaati bop neen amna ño xamne dañu taxaw ne ñom duñu bouger luddul ñu indil leen luñu tek seen bop doga dem waja ba yenenbi tekke ci loxom lam sanni ko ci suuf yenenbi won ko ginnaw gaay ne ko jeelal salam dene yenenbi du tekki sama loxol lam makoy takkat lol moy iman waye di wote ne ngum yalla go xamne yow saay yiñ la waxe li daganut fek nak gem nga ko beug nga ko nga jommi nga mat ko ak say digej lolou jikko yahoud la yahoud moy ño xamne say len yalla waxe nangam bi beugumako wala geureumumako comme ñom seeni bakkan def ko beug jaral na len baye yalla waye japp ci li mus nañ mo wax ben jigen bu grefage ñu ne ko li de yalla bugugo mune man day baye yalla mo gëna yomb baye li baye yalla ci man mo gëna yomb ma baye sama grefage wa fofu la nit ñi toll lool nak moy jikko yehu deug ñu ne la mbir mi yalla bëggugo nga woné fétirlu wa fétirlu jaay deugër bop lool moy jikko yehu lool la ñu yalla won tay ci aya bi muy première aya mune sa yu len yonent indilé ma la yuwafiq ahwaahum lo xamné seeni bakkan bëgguko ahwa jam'u hawa moy banex wa huwa al-mahbub moy lo xam dang ko beug sa nga gis ben xale bu jigen ben xale bu goor bu beug ben xale bu jigen papam ne ko bayiko mune papa suma ko nare bayi bayi la ki ku ko nara takale mak mom ma takaliko ak yow ah bon mune waaw waaw papa ñe ko kon keur gi sama keur la mune ma genn daali and ak jabaram yu genn dem luy ci ndeysan mu baye ndeyam ak bayam ndax jigen waaw ndeysan bima la tahwa al mahbub lo xamne dang ko beug ci sa bir xol bi wa fi'luhu lo xamne dang koy jëf wa da soy beug beugal ndank yenen tibi neena ahbib habibaka hawnan ma beugal sa xarit ndank un jour mën na ñew mu nek sa non waye boy bañ nit aussi bañ ko ndank bis mën na ñew mu nek sa soppi bul eppal ci len beugal ndank bañal ndank wa mu ngo mune sayu len yalla jalla jalaluhu indile am ndaw lo xamne lamuy wax d'accorduñ ci kazzabuhu ñu weddiko falamma ja'ahum bihi fima ja'ahum bihi calam len indil ng koy weddi ne ko li nga indi mom yalla waxu wo yow yalla yoni wula yow yalla dina la yoni te ñun ñu nek fi yalla bayu ñu fi dila yoni yow way may ñu jam waaw ñom diw ñoo la ëppon xam xam waxu ñu li ngay wax lolou dafa bari ci dekk bi même tay ji yow mi nga xamne da ngay gor gor lele ci koñ bi wala ci jakk ji wala ci dekk bi wala ci fami bi nga taxaw wax li ñu na la xolal say diw mo la xam xam mais li ngay wax musuko wax diw mo la raw mais li ngay wax ni mom musuko wax su fekkon ni li dagan na wala haram na kon koku dina ko wax bal sax yene sa ñu la gis nga jabaram day def li mom sax day def li masna julle ndok ben way mu takalam ñu paré makoy wax may waxtaan ak mom pour mu tekki lam bi mu ne ma saway diw mo la upp xam xam mo la raw te mom day takalam man ko saway law kana la ilmu min duni tuqa sharafan la kana khairu khalqillah iblis na lol moy lan maniko bu fekkone ne raw moy tax nit ragal yalla kon iblis ñun ñem mo ñu gëna ragal yalla ndax mo ñu raw iblis mo raw ñep yonenti sax iblis alen raw ndax mo len mak mo len ëpp doole mo len ëpp katan mo len ëpp pexé kan mo tarxisa lo yonenti ko mo len ëpp doole kon bu fekkon ragal yalla raw am xam xam day tax ni ragal yalla kon ñi ñep iblis moy pi ay nak xam xam taxu ta ragal yalla midian say day am xam xam bax bar kacioré mo da yenen tibi doon wax ne ñaari nit ci sama xet suñu baxé nit ñi bax buñu boné nit ñi bon bal sax motax yenen tibi ne ñaari nit fit la lañ ci xet wi way kat yi sax way nañ ko fasadun kabir alimun mutahaddi mune wa akbaru minhuma jahilun mutamassik fitna bi gëna reey ci xet wi moy borom xam xam bu kacioré bu daganal njaalo di daganal ay grefas di daganal musique di daganal bombas di daganal ay tak sey ci ay message borom xam xam bu mel non su nekké ci xéet xéet bobu alkunan ndax lu bon lay def su ko defé koril gi bëgg def lu bon ci ginnawam lañuy wiri diko laqato ko wax mu ne diw neena dagan na kon dama koy def benen bi moy ku xamul dara kuy jaamu yalla kok tamit fitna la ci xéet bi ku xamul dara moy jahilul mutamassik jahil bo xamne xamul dara te dafa tar nak tang jeur koku tamit fitna la ndaysan ndax lan ndax ni muy jaamu yalla nit ñi dañu yaakaar ne ni la ki xamne te xamul dara ñima doon waji doon wax legi legi mune bu fekke na nga fekk neew bu faatu lu yagg def ni loxo bi ba loxo bi muntul ñewaat ni mune dañuy jël dag loxo bi Allahu akbar dag loxo bi fekke tank bi mo baña ñewaat ñu dag tank bi lol doyna war de mo tax diine bi ñaar ñi fit la nañ ci bandi bu am xam xam fitna la waye ku xamul dara ku bëgg jaamu yalla fitna la mune yamuñ ci wéddi rek yonenti parce que yonenti dañu ñëw di wax lo xamne neexulen han lolu tay yonenti doon wax neexul nit ñi tay yi borom xam xam yi lolu lañuy wax du neex nit ñi waaw amna ñoo lañ nane deglu len diw bu len deglu diw dem len ci diw bu len dem ci diw lutax parce que limuy wax neexula rek tok kesse la xam nga ni limuy wax mënoko dekk mo tax ñu utal nit ñi legi ay frontière ay barrière dem len fe bu len dem fe deglu len ñi bu len deglu ñi waaw bu len di julle jakkaje dem len di julle jakkaje rek lolu système yéfer la yéfer ñoo doon wax la tasma'u wal ghawfi bu len deglu alcorane bi yuxu len bu len ko deglu bu ngeen ko deglu rek dana len jabar duñ yem ci wedd yonenti waye dañuy japp ñen ñi wa fariqan yaqtulun wa ñu japp yenn yonenti ray ndaysan borom bi neena ñu yaakar ne nak wa hasibu ñu yaakar ndaysan ñu yaakar lan allah yu'akhizu bi zunubihim ñun li ñi def graw yalla duñ ko jappé wa hasibu ñu ñort an la takuna fitnatun ñi li du dara def crime ba paré japp ne du dara grawul yalla dinañ comprendre quoi nañu life life bi quoi dundu town bi god dinañ comprendre wa hasibu an la takuna fitnatun yaakar ne li du dara yalla duñu jappé bakari ndaysan mo tax bari na nit di def lu bon ba pare du ci bayyi xel sa yé def bakkar nak té do yek né def nga bakkar yégal nga yaangi jëm ci kala barana ala qul yégal na sa xol bi mu ngi xomat wayé sa yo défé bakkar tit mu jara la wor pour yalla balla mu jara la nafil pour yalla balla mu jara la jangal qur'an mu jara la joy mu jara la rek yégal né sa xol ba ngi bax wayé sa yo def bakkar té do tit do reccu do sentir dara yegal na yaangi jëm ci mbon yegal na yaangi yaxu ndax kenn warul togn yalla sa conscience tranquille ñi nak lutax seen xol ye waw seen xol ye yaxu xam nga ku dem ba wedd yonent lo rek crime la yemo ci weddu yonent waye nga ray ku ray yonent lo deseti jeexal nga di motax bañu ray yonent yi mununtu ñoo def lenen benen bakkar bu gëna ray lool li yaakaar ne li du dara Allahu akbar wala borom bi ne fa amu ñi gumba nañu wasamu tekh nañu gay kan mo meuna war ko gumba ku tekh kan mo la meuna gindi ko xamne yow da nga gumba yamu ci nga tekh ku la meuna indi waye xolal li ñi def yi mu graw de de yonent ndax seeni banexi bakkan ray ñi ba pare jël affaire bi def ko du dara bañu tuubé yalla da leena bal li yeb li ñi def limuy graw graw bañu tuubé summa taballahu alayhim yalla dal leen di nangul tu wala sunu borom moy kan han ndaysan neena bo defan ay bakkar bu mu tolne vag geej so tuubé man yalla ma bal motax taw tuub nit ñi war ko dekké guddi ak beccëk comme dañuy def ay bakkar li ibnu mas'ud don wax muznibun wa abnaul muznibun da ngeen di def bakkar ay doomi bakkar kat ngeen parce que ñuy def bakkar ñoo leen jur mo ne leen law alimtum zunubi la rajamtumuni bil hijar hatta al maut su ngeen xamone samay bakkar man abdullah ibnu mas'ud di ngeen ma door ay xeer bama de bal sax yoonent bi def no nopal ne kul ibnu adama khata dama dama yeb dañuy def bakkar wa khairul khata'in at tawwabun ñi gëna bëri ci def katu bakari moy ñi gëna bax ci def katu bakari moy ñi tu xolal ñi liñ def limuy graw graw ba yalla adressé len ne ñi gumba nañu tekh nañ waye summa taballahu alayhim bañu tuubé yalla da nangu sen tu ndeesam xana waron na doy borom bi neena summa amu ñu gumba wa wasamu ñu taxat kasirun minhum lopp ci ñoo ñu delu wat encore duggu ci mbon mbon nga wallahi sunu borom neena jalla jalaluhu bañu defé seen mbon gëmba gumba ci baña gis deug tax ci baña deg deug baña deg lu waraté yalla nattu len seen borom han tek len ay nat yu metti yalla tek ci ñoom ñoo ko xamne daf leena mbugal gudde ak beccëk summa taballahu alayhim yalla ci la nangu seen tuub nak fatabu ñu tuub wastaqamu ñu jub ñu jël mbirum yalla ñu yaq lañu yaqoon ñu defaraat ko borom bi tabaarak wa ta'ala dafa ne dañuy sax ci loolu summa amu ñu delu wat gumba wasamu maratan ukhra ñu tukhat deuxième fois mune illa qalilan minhum lu neew ci ñoom fa sallatallahu alayhim man samahum ay encore su al azab yalla tegat sen kaw ko xamne mo len tegat mbugal mudul jeex ndeysan Allahu akbar mune li ëpp ci ñoom ndeysan illa qalilan minhum lu du neew lu ëpp ci ñoom kasirun minhum dañoo delu waat dugg ci bakkar ba yaq waat mune wallahu yalla bima ya'maluna ci lañuy don def basirun aji gis lako amul ci kaw suuf kuy def dala lu yalla tek na ci gis gisam wallahu basirun bima ya'malun yalla ku gis ñoom lañ don def la wallahu yalla basirun aji gis la bima ya'malun ñoom lañ don def mbokk yi yalla bu ne doom adama limuy def mang koy gis bu de ab julit li ngay def mang koy gis la yow sa xel war na dal al ne la mang lay gis xolal tay rek yow mi nga xamne sa doom dang ko ne mang lay gis nga yow lo def mang lay gis sa patron rek fi ngay liggey bu la ne loy def mang lay gis kon bo nekké ci liggéey bi da ngay normal xolal bur bu dol na yalla ni ñi lañu nekké lepp leppama leer ndax lepp la gis kon ay yu melni ci wara bayyi xel motax chaque jour ñu ne so jangé alcorane ba ay bi di jeex bayil xel ay fuñuy jexé sunu borom ñew ci mbirum Isa ci aya 27e bi borom bi tabaaraku wa ta'ala ne laqad kafara weddina comme namu giñewon bamuy wax mbirum banu Israil laqad akhazna dafa giñewon mu ñewat batay di wax ci mbirum Isa mu feddali ngiñ bi mom borom bi mu ne laqad maangi giñ ci sama magay deug deug kafara weddina ay yefer la ñan allazina ñi nga xamne qalu wax nañ ne inna allaha naka yalla huwal masih mom moy messi ala ne ko wax ne Isa yalla la messi yalla la yow ke yefer nga ta legi nak alquran bi kagn la waccion mbok yi alquran bi kagn la waccion 7e siècle alquran wacc yalla mune ñi ne messi ay yalla la ay yefer lañ bo ba legi ñun mënu ñu gëm ne ñoo ñay yefer lañ da yalla ko wax ha yalla mo ne ñi ay yefer lañ kon ku gëm ne chrétien yi ay julit lañ ba nga yaakar ne man nga ci tak yefer nga tak ndax yalla ne ñi ay yefer lañ wala ha kon bo ci takke lo tak yefer nga tak parce que yalla mo ne ñi ay yefer lañ wala li do ay alcorane sama téré kessé lañ ko bind nekul sen téré yeen lan mo fa nek kan mo koy liral laqad kafara allazina qalu inna allah batu kafara la yalla utiliser mune ñine messi yalla la ay yefer lañ kon ku ne nasarani duñ ay yefer yow lan nga weddi alquran nga weddi parce que yalla mo ne ñi ay yefer lañ hatta isa ci bopam dana ñom ay yefer lañ mom isa فلما احس عيسى منهم الكفر عيسى بامو سانتري صاح ان 3ام بي ني وركو اي ييفر لني داف لينا ويب داف لينا باي قال من انصاري الى الله اه كون موم عيسى بو ني ني اي ييفر لني يالا ني ني اي ييفر لني نين ني بوجا توك في دي لين لايال لين ان سيتا سون بوب لي يالا واخ موي دغ دا يالا ني ني اي ييفر لني borom bi neena laqad ca deug deug akhbara ta'ala sunu borom khabarna muqarriran sunu borom saxal muhkaman hukmuhu atem bi kufri ci weddi ala man iftara alayhi kep ku fenal yalla ala rusulihi ci yonentami fada anna allaha jalla jalaluhu wa azzama sultanuhu huwa almasih kep ku ne sunu borom jalla jalaluhu borom mbag gu reey gi borom nguur gi mom moy isa mom moy al masih ibnu maryam sunu borom neena yow yefer nga ta'ala allah an yakuna abdan min ibadihi sunu borom mbokki sorina magna mom yalla ay melokanam jomb na muy jël melokanu jaam ci jaama mi diko nek wa hasa isa abdullah wa rasuluhu isa ci bopam jaam la nangul yalla waye reconnaître ne mom yalla la nangul wax jaga yi wax ñi ko gaay ne antallah yow ya yalla mom ci bopam nanguko kon na leer ci sunu bop ne yalla moy yalla amul kenn amul ñaar amul ñett amul dom amul soxna bes bu nek ñogi taxaw di jang qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad hatta jinne yi nga xamne ay jaam lañ ñom nangu wuñ ne yalla amna dom nangu wuñ ko de jinne yi sax dañ ko bañ jinne neena ñom yaakaaroon nañ ne nit du fenal yalla wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattaza sahibatan wala walada sun yalla sun borom magna jalla jalaluhu jomb na mom yalla muy am jabar waxuma la nak muy am dom mais mbokki ñun sunu kilifa yi rek gaay dañuy rus ne am nañ jabar sunu kilifa yi rek da ngay gis ben diriyanka borom ni gaay duñ wax de moy jabaru serigne soxna soxna serigne bi la soxna gaay sax buñu wax soxna bi sax dañ koy xawa soufil quoi ki soxna buñ ne ki jabaru serigne bi la wala soxna oustaz bi la wala jabaru oustaz bi la wala jabaru yaxna mais ñun ay jam lañ dañuy amé jabar est ce ko am jabar da nga manké wala mato wala leenal nga hein suñu borom dong mo mucc ci lolu atta yonent bi dafa may soxna ñep ñep képp kuy goor nek julit nek jaamu yalla yalla mo def ci yow ngay sey bu dey jigen nga tamit kazalik wa suñu borom dong nga jomb lolu mo legi nak nit ñi lutax luñu jombal wax seen kilifa yi ñukoy wax yalla wa liñu jombal wax seen kilifa lutax ñukoy adresser yalla kon isa du yalla texte alquran yeb dafa weddi yalla am kon du yalla bal sax yalla ne ku wax ne mom yalla la yow yefer nga wa laqad kafara weddina allazina gañ nga xamne qalu ño wax inna allaha naka yalla huwal masih mom moy isa ibnu maryam doomu maryam mom ci bopam waqala waxna al masih misi ya bani israeel yen doomu israeliyen yen yahudi i'budullaha jamulen yalla rabbi sama borom wa rabbakum ak sen borom kon lerna mom lan la len wax jamulen yalla mi nga xamne moy sama borom moy sen borom wetal len yalla mi nga xamne moy sama borom moy sen borom waxul ne jamulen sama papa waxul lol de i'budullaha la wax jamulen yalla su yemon fofu lerna waye mune len rabbi koku du sama baye du sama len sama lan la moy sama borom waye yen ni wa rabbakum moy sen borom innahu li wurte mbir man kep ko xamne yushrik billahi bokal na yalla waxna ne man yalla la wala sama yaay yalla la wala ñun ñet ñep ay yalla lañ wala nga jël keneen wala leneen nga bokalé ko ak yalla faqat te deug deug haramallahu yalla aramalna alayhi ci wajoju aljanna aljanna ay yi gëna gëra alquran bi ci la bok ku bokalé yalla yalla leena aramalna ci yow aljanna xam ngeen lan moy aram baatu aram lu muy wundu ha baatu aram moy lo xamne yow ab julit waro ko def dafa aram ci yow yalla ne kuma bokale aramal na ci yow aljanna yow terminé kon bu yalla aramal na ci aljanna fo jëm leer na nañ re kon bokale baxul te tay neew na ci ñun ñu ci muccu bokale neew na ci ñun ñu ci muccu li ëpp ci jaamu yalla yi ci suratu yusuf yalla neena wama yu'min aktsaruhum billahi illa hum mushrikun du bari bari wul lu bari ci nit ñi seen ngeum yep dafa mbokalé ak neew ci nit ñi ñuy jaamu yalla kesse wa da nga gis benn mbokk bu gor gor ay fan yeki jeki rek nga gis mu tak benn sagar bu xonk mbokk li la dama son mbokk wa keur gi sax ñoma ko xawa takal quoi na alal musiba la wala sama yaay mom ko takal mom ci faju yi ni sa ngi yalla ko tek natt kenn febar jeki jeki rek taway ga yobugo ci xereem yi sangu ko wala musiba la ab julit du bokale mbok yi bokale yak jamu yalla bokale yalla du ko balati ku ko dewale rek safar nga jëm so dege yalla bal na bokale kat moy diko tuba la muy de so dewale bokale rek safara nga jëm motax yaron tibay sallallahu alayhi wasallam daan ñaan yalla nga ma jéggel ba bokale buma yegul te yaron tibi neena ashirk akhfa min dabi bin namla dafa sew dafa lendum manan dafa nakare gis akhfa min dabi bin namla mo gëna neubu tanki xorondom bu ñuul di dox ci xéer wu ñuul ci lendemu guddii ñaata ñun la tégalé ñet ñu né nañ ko gis tek ci sebeut lool dafa jafé kon lu muy tek moy nañ gor gor lu moy tandiku bokalé wa bokalé nak am nay xéet ben baam ci yalla tabarak wa taala mo ne ñu né li wor tay mbir képp ko xamné man ismu mawsul képp ko xamné yushrik billahi dafa bokalé yalla associer yalla ak lenen han yushrik billahi ghayruhu ta'ala min sa'iril ka'inat nga dendalé yalla ak bép mbindef fa ya'buduhu nga koy jaamu ma allah nga koy bolé ak yalla bi ay naw'in min anwa'il ibadat nga jël ben façon ci façon jaamu yalla yi nga jox ko am mbindef ko xamné yalla ko bind mo xam lu mëna doon paré nga li ci upp ci jamono bi nak moy kilifa diine yi ni ñu leen di def di leen toroxlu la di leen simili mbaxnaat yu musiba la di ram ak di o ñun yalla taxaw waaw ci facebook bi la setan ben way bo xamne day japp gaay yi indi pan dik ndox mi muy raxas di selmu di yabbi di ki bi barxas tanki gaay da di jël nan mune allahu akbar nan da di diw may ndek nit ñi toll nañ fi ha hmm ni di japp li genn ci yaramam lan la ni nit da di koy jël nan ko da di jël diw ñu yalla yërem innahu man yushrik billah kep ku bokale yalla faqad harrama allah yalla aramalna alayhi mom aljanna aljanna li rek doyon na mbugal waye mune wa ma'wahu kërëm annar moy safara doyon na rek yalla mune yow aramalna ci yow aljanna waye mune wa ma'wahu annar kërëm safara la allah akbar mune wa maliz zalimin min ansar kuy ton yalla ken dula dimbali ëlëk wa maliz zalimin min ansar kuy ton yalla ëlëk amo kulay dimbali waaw waaw ndax bur bu tol na yalla ku ko ton wallahi ken dula dimbali ëlëk ndax do am ñu lay dimbali fa hal misl hadha al qawl yusdaru amman yud'a anna allah wa ibn allah subhanaka allahumma hadha buhtanun azim isa mo wax li de mom mi wax ji est ce kon dinañ ko deugal ne mom yalla la mom mo ne len i'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar kon wax ji gemmi ngamu genni est ce dinañ ko def yalla wa legi nak mbok julidi su yalla di duma nit ñi nga xamne dañu wax isa yalla la yalla di len duma te isa ab yonent la mu ngi bok ci ulul azmi min ar-rusul ay nit tuumal ko wax ji yalla duma len kon ku jël kenen ku dul isa wax ko wax ji luñ lay def hmm kon ku jël kenen la wax ku dul isa nga takal ko grade bi ne mom yalla la gon yow bu la yalla jappé luñ la wara def su fekke yalla neena ñi na isa yalla la ay yefir lañ kon ñi wax garab gi yalla la ñoo ñu lan lañ ñi ne señ bi yalla la ñoo ñu luñ leen war def ñi ne diw mi yalla la wala ki ne man yalla la kon yow lan lañ lay war def ëlëk kon lool moy darsu tay ñoo ngi jéggal ñoom tay lan lañ ko yalla jéggal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.